Вярнуўшыся з Мікуціч, Лабановіч не адзін раз прыгадваў хутар Антаніны Міхайлаўны, яе самую сваю вучнёўку Лідачку. Трэба ўсё ж такі зайсці да іх і так ці іначай давесці справу з навучаннем да канца. Абставіны ж зараз зусім іншыя. Не сягоння-заўтра яго Лабановіча са школы звольняць. У гэтым ён ніколечкі не сумняваўся. Не паможа і падзяка дырэкцыі народных школ. Паведамленне паліцыі аб нелегальным сходзе настаўнікаў у Мікуцічах, як відаць, яшчэ не дайшло да высокага начальства. Гэта высокае начальства кожны раз, калі аб ім думаў Лабановіч, нагадвала варажбу бабкі Параскі, а званковы кароль выклікаў сваім панурым абліччам вобраз дырэктара народных школ Акаронкі. Цікава, як паставіцца да настаўніка маці з дачкою, калі даведаюцца, што ён без службы. На трэці дзень пасля звароту з Мікуціч Лабановіч накіраваўся на хутар так добра знаёмай дарогай. Параўняўшыся з тым ляском, дзе калісь натрапіліся баравікі, настаўнік збочыў з дарогі, патупаў па лесе, а потым прысеў на гладка спілаваны дубовы пень. У лесе было так добра і так ціха, што нават прыкрая прыгода адышла на задні план. Ды з ёю Лабановіч ужо звыкся. Яна зараз у мінулым. А жыць трэба сягонняшнім і заўтрашнім. А што ж будзе далей? Ну, зволяцца школы. Куды ж падацца? Што рабіць? Розныя думкі снаваліся ў галаве. Лабановіч выйшаў з ляска. Што ім сказаць? Як сказаць? Пытаў ён сябе. Вось і паваротка збітай дарогі на хутар Антаніны Міхайлаўны. Лабановіч пайшоў паміж палёў, засеяных жытамі і ярыной, па баках нешырокай маланаезджанай дарожкі, сярод розных траў і кветак багата рос і ўжо выспяваў пахучы кмен, закраса шмат якой ежы сялянскага ўжытку. І сама вузенькая дарожка, і прыдарожныя травы і кветкі, і гэты духмяны кмен прыгадалі Лабановічу зараз ужо досыць далёкае дзяцінства, калі ён хадзіў па такіх жа сцежках з маткаю ці адзін і не меў у сэрцы ніякага клопату. Эх, шчаслівыя і незваротныя часы! Лідачка была чамусь упэўнена, што сягоння да іх прыйдзе настаўнік. І той сон, што прысніўся ёй у гэту ноч, як тлумачылі вясковыя жанчыны, азначаў гостя. А снілася ёй, што нейкі пачварны жук біўся аб шкло акна, каб заляцець у хату і ўкусіць Лідачку. Калі сон пра жука сапраўды азначае прыход Лабановіча, дык Лідачка на жука зусім не злуецца. Бо хто ж для яе можа быць гостем, калі не настаўнік? Усіх іншых яна і за гасцей не лічыць. У гэтыя дні, седзячы адна над падручнікамі, Ліда многа думала аб сваім настаўніку. Яна і сама не магла б сказаць, як і што яна думала аб ім. Ён проста стаяў у вачах. То лагодны і добры, то сур'ёзны, як бы трохі сярдзіты. Не знікаў у думках і той выпадак, як ён асцярожна, крадучыся, падыходзіў да яе за палатняную занавеску, стаяў, нахіліўшыся над вучнёўкаю, стаяў і гадаў, ці жыва яна, ці памерла. Некалькі разоў выбягала Ліда на двор, выбірала такую мясцінку, адкуль добра была відна паваротка на іхні хутар, і глядзела, ці не ідзе настаўнік. І не таму, што дужа хацела бачыць яго, разважала яна сама з сабою, а проста так. Ну, мусіць жа нарэшце ён прыйсці. Тым не меней, паглядаючы на дарогу, Ліда азіралася. Ёй усё здавалася, што людзі дагадваюцца, чаго яна глядзіць туды, каго выглядае. А калі сапраўды яна ўбачыла знаёмую постаць настаўніка, сэрца забілася мацней. Хацелася, як і раней, пабегчы насустрач, але не. Гэтага яна не зробіць, Бо што падумае маці і што скажуць людзі? Як маладая козачка шмыгнула яна ў хату. Добра, што там не было маткі, іначай яна заўважыла б хваляванне. Самае лепшае сесці за стол, паглыбіцца ў падручнікі і ні на кога не зварачаць увагі. Яна выняла шуфляткі падручнікі, разгарнула адзін і стала чытаць аднымі толькі вачамі. Калі б хто запытаў, што яна чытае, дык не адказала б. Яна проста не бачыла літар, бо думала зусім пра іншае. На шчасце, яна сама гэта заўважыла і толькі цяпер убачыла, што разгарнула падручнік па геаграфіі. Ну, ўсё роўна, геаграфія таксама патрэбная рэч. Пазіраючы ў кніжку, яна думала, дзе зараз павінен быць настаўнік. Нешта ж яго доўга няма. Ну што ж, няма, няхай зусім яго тут не будзе. Аднак тут грукнулі дзверы з двара, а затым Ліда пачула мерны тупат ног у сенях. Яшчэ адзін момант, і парог хаты пераступіў той, каго яна чакала. «О, якая малайчына моя Лідачка!» — сказаў Лабановіч, спыніўшыся каля парога. «Падручнікаў з рук не выпускае! Ну, дзень добры, Лідачка!» Настаўнік падышоў да стала і павітаўся з Лідаю за руку. «А я вот і ведала, што вы сягоння прыйдзеце», — сказала Ліда. Ей хацелася расказаць пра жука, што прысніўся ў гэту ноч, але стрымалася, бо ставіць в адзін рад жука і настаўніка незручна. Настаўнік можа пакрыўдзіцца. «А скуль жа і як ты магла ведаць, што я прыйду сягоння?» Ліда засаромілася, апусціла вочкі ўніз, а потым зірнула на настаўніка. «Вось ведала і ўсё», — адказала яна, не ўдаючыся ў далейшыя тлумачэнні. «Ну, а ўчора ты думала, што я прыйду?» — дапытваўся Лабановіч. «Нашто я дапытваю яе?» — прамільгнула ў яго думка. Ліда зноў апусціла вочы. «Думаць думала, а чакаць не чакала», — прызналася яна і зірнула настаўніку ў вочы. «А ўсё-такі яна слаўная», — падумаў Лабановіч. У хату вайшла Антаніна Міхайлаўна. Лагодная усмешка, заіграўшая на яе губах і расчыніўшая беззубы рот, сведчыла аб тым, што Антаніна Міхайлаўна рада бачыць настаўніка, якога ўжо з тыдзень тут не было. Яна ветла паціснула яму руку, яе цёмныя вочы засвяціліся прыязным агеньчыкам. У гэту хвіліну яна была нават прыгожаю. Антаніна Міхайлаўна прысела на зэдлік каля стала. «А мы ўжо і засумавалі тут без вас», — пачала яна гутарку. Ліда крыху сумелася, пусціла галоўку. Відаць, яна баялася, каб маці не сказала, чаго аб іх інтымных гутарках. «Ну, як жа вам ездзілася?» — запытала Антаніна Міхайлаўна. Пытанне было зусім простае, але не так лёгка адказаць на яго, бо за ім стаяла шмат падзей. Цэлы кавалак жыцця. «У тым-то і ўся сіла, як ездзілася», — крыху памаўчаўшы, азваўся Лабановіч. Яму трэба было выйграць некаторы час, хоць ён, ідучы сюды, і абдумаў гутарку з Антанінай Міхайлаўнай і Лідаю, але ў іх прысутнасці падрыхтаваныя сказы былі забракованы. У словах настаўніка Антаніна Міхайлаўна адчула ноткі нейкай непрыемнасці, што здарылася з ім у дарозе. «Ды ўжо ж расказвайце ўсё», — занепакоілася Антаніна Міхайлаўна. Ліда таксама чакала адказу. «З'ездзіў я так, што, напэўна, праездзіў і сваю верханскую школу, і сваю настаўніцкую службу», — сказаў Лабановіч. Антаніна Міхайлаўна і Ліда адразу прымоўклі. «Як жа вас разумець?» — запытала Антаніна Міхайлаўна. Ці вы проста жартуеце? Як жа так можна праездзіць і школу, і настаўніцкую службу? А вось так здарылася, адказаў Лабановіч. Хацелася сказаць усю праўду, але ён стрымаўся. У такіх справах засцярога ніколі не пашкодзіць. Мы, маладыя настаўнікі, казаў далей Лабановіч, даўно збіраліся з'ехацца памеркаваць аб нашых справах, аб тым, што мы павінны рабіць. І проста каб пабачыцца, павесяліцца. А хіба да гэтага часу вы не ведалі, што павінны рабіць настаўнікі? Запытала Антаніна Міхайлаўна. Ведалі, але не ўсе. Нічога не разумею, паціснула плячамі Антаніна Міхайлаўна. Ну, расказвайце далей. А далей мала чаго засталося расказваць. Нехта, відаць, данёс у паліцыю, што ў сяле Мікуцічы сабралася многа настаўнікаў. А для чаго? Усім жа цяпер вярзецца крамола. Вось уночы і завітаў да нас становы прыстаў з ураднікам і паліцэйскімі стражнікамі. Перапісалі нас. Ды, праўду сказаць, у гэтым і патрэбы не было, бо самі мы падпісаліся. Па-сапраўднаму нас павінны былі арыштаваць. Можа, паліцыя гэта і зрабіла б, калі б не збегся народ. Лабановіч падумаў, ці не сказаў ён такога, чаго б не варта гаварыць. Ну, вось і ўсё, скончыў ён сваё кароткае апавяданне. Антаніна Міхайлаўна выяўна спахмурнела. Ліда сядзела, панурыўшыся. Маці і дачка некаторы час маўчалі. Маўчаў і іхні гость. «І што ж цяпер будзе з вамі?» – спытала Антаніна Міхайлаўна. «Всё можа быць. Са службы зволяць. Могуць арыштаваць і пад суд аддаць». Антаніна Міхайлаўна дакорліва паківала галавою. «І навошта ж было шукаць сабе ліха?» – спыталася яна. «А я вам і казала, каб не ездзілі». Заўважыла Ліда, не падымаючы галавы. «Эх!» – уздыхнуў Лабановіч, каб ведаў, дзе паваліся там саломкі падаслаў бы. «Жывым жа ў зямлю не палезу!» «Нічого страшнага я тут не бачу. Ці мала народу сядзіць па астрогах і высылках? Ды, можа, яшчэ нічога не будзе. Каб даць другі кірунак гутарцы...» Ён выняў і паказаў паперу ад дырэкцыі народных школ, падзяку за добрую падрыхтоўку вучняў да экзамену. «Было б добра, каб добра скончылася», – прамовіла Антаніна Міхайлаўна і цяжка ўздыхнула. «Заўсёды трэба спадзявацца на лепшае, да і разам з тым не варта быць і занадта бестурботным», – заўважыў Лабановіч.